Charles Dickens, Siyah Peçe. Seslendiren Akın Altan. 1800 senesinin veya ondan bir evvelki senenin sonlarına doğru bir kış akşamı, şehirde ancak kısa bir zamandan beri yerleşmiş olan genç bir doktor, küçük muayene odasında çıtır çıtır yanan ateşin başında oturmuş, rüzgarın ocakta çıkardığı korkunç uğultuyu ve çamlara vuran yağmuru dinliyordu. Soğuk bir akşamdı. Doktor bütün gün sulara, çamurlara batıp çıkmıştı. Şimdi arkasına röpteşambırını, ayaklarına terliklerini geçirmiş dinleniyor, yarı uyanıktan ziyade yarı uyur bir halde zihninde bir takım düşünceler dolaşıp duruyordu. Evvela, rüzgar çok şiddetli esiyor. Dışarıda olsaydım yüzümü yağmur kamçılardı. Halbuki ben şimdi burada rahat rahat oturuyorum, diye düşündü. Sonra aklına başka bir şey geldi. Her sene Noel'de memleketine gider, ahbaplarını görürdü. Kendi kendine, ''Bu sene de gidersem memnun olurlar. Hele Miss Rose, benim nihayet bir hasta bulduğumu, artık başka hastaların gelmesini bekleyebileceğimi öğrenince memnun olur.'' dedi. Miss Rose, belki de nihayet Londra'ya gelip onunla evlenmeye ve bu ocak başında ona arkadaşlık etmeye razı olur. Şimdi gayet hüzünlü bir hali olan bu odayı gülerek, söyleyerek neşelendirirdi. Sonra, ''Bu kadar beklediğim o ilk hasta acaba ne zaman gelecek?'' diye düşündü. Fakat belki de kaderinde hiçbir hasta bulamamak yazılıydı. O zaman aklına tekrar Rose geldi ve bu düşünceyle uyuyakaldı. Rüyasında kızı gördü. Onun tatlı ve şakrak sesi kulaklarında çınladı. Ufacıcık, yumuşacık elini omuzunda hissetti. Hakikaten omuzuna bir el dokunmuştu. Ama bu el ne ufacıktı ne de yumuşacık. Yüz yuvarlak kafalı, şişman bir çocuğun eliydi. Bu çocuk, mensup olduğu nahiye müdürlüğü tarafından haftada bir şilink ücret ve yeme içme mukabilinde hastalara ilaç götürmek, öteberi almak gibi işler için doktorun yanına verilmişti. Fakat ilaç isteyen olmadığı ve dışarıdan bir şey almaya pek ihtiyaç bulunmadığı için gününün ortalama 14 saat tutan boş vakitlerini naneli pastilleri yutmak, karnını tıka basa doyurup uyku çekmekle geçirirdi. Çocuk doktoru dürterek uyandırırken alçak bir sesle ''Bir kadın geldi efendim, bir kadın'' diyordu. Doktor yerinden sıçrayarak ''Nasıl bir kadın?'' diye aykırdı. ''Rüyada gördüklerim yoksa bir hakikat mi?'' diye düşünüyor ve Miss Rose'u karşısında göreceğini bekliyordu. ''Nasıl bir kadın? Nerede?'' Çocuk laboratuvarın camlı kapısını göstererek ''Burada efendim'' diye o tarafa doğru gitti. Şimdiye kadar kadın veya erkek hiçbir hastanın geldiğini görmeye alışık olmadığı için duyduğu heyecan yüzünden belliydi. Doktor kapıya doğru baktı ve beklenmeyen bu ziyaretçinin verdiği şaşkınlıkla kendisi de yerinden sıçradı. Siyahlar giyinmiş, uzun boylu bir kadındı bu ve kapıya o kadar yakın duruyordu ki yüzü adeta cama yapışmıştı. Sanki birisinden saklanmak istiyormuş gibi başına sıkı sıkı siyah bir atkı örtmüştü. Yüzünde de alnından çenesine kadar inen kalın bir siyah peçe vardı. Hareketsiz ve dimdik duruyordu. Doktor, onun gözlerini kendisine dikmiş olduğunu hissediyordu ama kadın onu gördüğünü belli eden en ufak bir harekette bile bulunmuyordu. Doktor kapıyı açarak ''Muayeneye mi geldiniz?'' diye sordu. Kapı içeriye doğru açılıyordu. Onun için doktorun kapıyı açmasıyla kadının vaziyeti değişmedi. Yine olduğu yerde bir hayalet gibi hareketsiz duruyordu. Kadın oturmayı kabul ederek hafifçe başını eğdi. Doktor ''Lütfen içeri buyurun efendim.'' dedi. Kadın ileri doğru bir adım attı. Sonra sanki bir şeyden korkuyormuş gibi bir halle dönüp çocuğa baktı. Çocuk pek kısa süren bu karşılaşma esnasında gözleri son derece büyük bir hayretle yuvalarından fırlamış kadına bakıyordu. Doktor ''Hadi sen git Tom.'' dedi. ''Perdeyi çek, kapıyı da kapa.'' Çocuk kapının camlı kısmına yeşil perdeyi çekti. Laboratuvara girerek arkasından kapıyı kapadı. Ve o iri gözlerinden birini derhal anahtar deliğine yerleştirmek vazifesini ihmal etmedi. Doktor, ocağın başına bir sandalye çekerek yabancı kadına oturmasını işaret etti. Bu esrarengiz ziyaretçi yavaş yavaş kendisine gösterilen yere doğru yürüdü. Ateşin alevleri kadının siyah elbisesine vurunca, doktor eteklerinin sırsıklam ve çamur içinde olduğunu gördü. ''Islanmışsınız,'' dedi. Kadın alçak sesle, ''Evet,'' diye cevap verdi. Doktor müşfik bir tavırla ''Hastasınız da'' diye devam etti. Çünkü duyduğu ses muzdarip bir insanın sesiydi. Kadın ''Evet'' dedi. ''Hem de çok hastayım. Fakat vücutça değil, ruhça. Sizi görmeye kendim için ve kendi arzumla gelmedim. Vücutça bir ağrım, sancım olsaydı, böyle bir gecede ve bu saatte dışarı çıkmazdım. Sonra çaresiz bir derde düçar olsaydım, Allah bilir ölümün ne büyük sabırsızlıkla beklerdim ve bir an evvel gelsin diye dua ederdim. Sizin yardımınızı başka birisi için istemeye geldim, efendim. Yaptığım şey belki bir delilik ve hakikaten deli olduğumu zannediyorum ama gecelerden beri uykusuz ve gözyaşlarıyla geçen saatler zarfında aynı düşünce bir türlü aklımdan çıkmıyordu. Kendisine artık hiçbir insanın yardım edemeyeceği, artık hiçbir ümit kalmadığını pekala biliyorum ama bu teşebbüsü yapmadan onu mezarına yatıracağımı düşündükçe damarlarımda kanım buz kesiliyor. Bunları söylerken kadının bütün vücudu bir ürpermeyle titredi ve bunun yapmacık olamayacağını doktor çok iyi anlamıştı. Konuşmasında, duruşunda öyle acı, öyle samimi ve öyle ciddi bir hal vardı ki genç doktorun kalbi sızladı. Mesleğinde daha yeniydi. İnsanların kederlerine alaka duymayacak kadar her gün birçok dertlerle karşılaşmış tecrübeli doktorlardan değildi. Birdenbire ayağa kalkarak, ''Bahsettiğiniz kimse böyle ümitsiz bir halde bulunuyorsa, bir an bile kaybetmek doğru olmaz.'' dedi. ''Derhal sizinle beraber gelirim. Fakat şimdiye kadar niçin bir doktora müracaat etmediniz?'' Kadın heyecanla ellerini ovuşturarak, ''Daha evvel müracaat etmekten fayda çıkmazdı da ondan.'' dedi. Hatta belki şimdi bile hiçbir fayda çıkmayacak. Doktor gözlerini bir an siyah peçeye dikti. Altındaki yüzün ifadesini öğrenmek istiyor gibiydi. Fakat peçe, hiçbir merakın tatminine imkan vermeyecek derecede kalındı. Doktor tatlı bir sesle, ''Siz kendiniz de hastasınız.'' dedi. ''Sizi tanımıyorum ama farkında olmadan içinizi kavuran ateş, çektiğiniz muhakkak olan yorgunluk sizi kemirip bitap bir hale getirmiş ve hala da kemirmekte.'' Bir bardağa su koyup verdi. Şunun için, bir iki dakika dinlenin. Ondan sonra hastanızın derdi ne, ne zamandan beri ıstırap çekiyor, hepsini daha sakin anlatabilirsiniz. Hastayı, ziyaretimin bir işe yaraması için öğrenmem lazım gelen malumatı edindikten sonra sizinle beraber gidebilirim. Yabancı kadın, peçesini açmadan bardağı ağzının hizasına kadar kaldırdı, sonra içmeden tekrar masanın üzerine koydu ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Hıçkırıkları arasında, ''Biliyorum.'' diyordu. ''Size anlatacaklarım ateş içinde sayıklayan bir hastanın hezeyanlarından farksızdır. Bunu şimdiye kadar birçok kişi söyledi. Fakat hiçbiri sizin kadar iyi kalplilik göstermedi. Genç değilim. İnsan hayatının sonuna yaklaştıkça da geri kalan ömrü başkalarına ne kadar ehemmiyetsiz görünürse görünsün, kendisi için o zamana kadar yaşadığı senelerden daha kıymetlidir.'' derler. Hatta bu geçen seneler çoktan ölmüş dostlarının, uzaklara gitmiş ve sanki onları da ölüm alıp götürmüş gibi, tamamıyla unutulmuş çocuklarının hatıralarından başka bir şey bırakmamış bile olsa. Muhakkak ki daha pek fazla ömrüm yok. Onun için geri kalan senelerimizin bence çok kıymetli olması lazım. Fakat size anlattığım şeyin doğru olmadığını, bir hayal mahsulünden ibaret bulunduğunu bilsem, şu anda seve seve, mesut bir halde ölmeye razı olurum. Size bahsettiğim kimseyi yarın sabah artık kurtarmak kabil olmayacak. Buna eminim. Aksini kabul etmem pek zor. Yarın sabah onu artık hiçbir insan eli kurtaramayacak. Bununla beraber ölüm tehlikesinde bulunmasına rağmen bu akşam, bu gece siz kendisini göremezsiniz. Görseniz bile elinizden bir şey gelmez. Aradan kısa bir sükût geçtikten sonra doktor, anlattıklarınız üzerinde mülahaza yürüterek veya saklamaya çalıştığınız bazı noktaları izah etmenizi isteyerek, kederinizi arttırmak arzusunda değilim, dedi. Fakat söyledikleriniz arasında, üzerinde ısrar ettiğiniz bir cihet var ki, aklıma gelen ihtimallerle bunu telif edemiyorum. Bahsettiğiniz kimse ölmek üzere diyorsunuz. Sonra da yardımım dokunabilmek ihtimali olduğu halde, kendisini göremeyeceğimi söylüyorsunuz. Yarın iş işten geçecek diyorsunuz. Buna rağmen benim kendisini ancak yarın görmemi istiyorsunuz. Sözlerinizden anladığıma göre, bu sizin sevdiğiniz bir kimse. O halde niçin hastalık, şifası artık kabil olmayacak bir devreye girmeden önce onu kurtarmaya teşebbüs etmiyorsunuz? Kadın acı acı ağlayarak, ''Aman ya Rabbi!'' diye haykırdı. kendim bile bir türlü inanamadığım bir şeye başkalarını nasıl inandırabilirim? Sonra birdenbire ayağa kalktı. Demek gelip bakmayacaksınız, öyle mi? Doktor, böyle bir şey söylemedim, diye cevap verdi. Fakat size peşin söyleyeyim ki, bu garip inadınızda ısrar ederseniz ve hasta ölürse, üzerinize büyük bir mesuliyet almış olacaksınız. Kadın sert bir tavırla, evet, dedi. Üzerime korkunç bir mesuliyet almış olacağım ve Allah bunun benden hesabını soracak. Fakat bütün mesuliyeti üzerime almaya ve kendimi müdafaaya hazırım. Doktor, benim için böyle bir mesuliyet yok. Çünkü sizin istediğinizi yerine getiriyorum, dedi. Onun için eğer adres verirseniz yarın sabah gelir hastayı görürüm. Saat kaçta kabildir? 9'da. Affedersiniz, size bir şey daha soracağım. Şu anda hasta sizin evde mi? Hayır. O halde bu gece için bir ilaç yazacak olsam, söylediklerimi yerine getiremeyeceksiniz. Kadın acı acı hıçkırarak, hayır, imkansız, dedi. Sonra Walworth'un fakir bir mahallesinin karanlık bir sokağında bir evin adresini vererek, geldiği gibi yine esrarengiz bir halde gitti. Doktor, çamurların süprüntülerin arasında batıp çıktıktan ve buranın nasıl bir yer olduğuna dair kendi kendine bir takım sualler sorup birbirine zıt cevaplar verdikten sonra nihayet adreste gösterilen evin önüne geldi. Bu, iki katlı alçak bir evdi ve oraya gelinceye kadar önünden geçtiği evlerin en fakiri, insanın içinde en fazla şüphe uyandıranıydı. Üst kattaki pencerelerde eski birer sarı perde vardı. Zemin katındaki pencerelerin de kepenkleri çekilmiş fakat içeriden çengellenmemişti. Doktor, bir iki dakika tereddüt etti. Evin önünden bir iki adım uzaklaştı. Nihayet kapının halkasını çalmaya karar verdi. Hafifçe vurdu. Hemen arkasından içeriden bir fısıltı işitti. Uzun bir aralığın başında iki kişi gizlice konuşuyor gibiydi. Sonra yerde ağır bir ayakkabının çıkardığı sesler duyuldu. Kapının arkasındaki zincir kaldırıldı, kapı açıldı ve uzun boylu, asık yüzlü, siyah saçlı, soluk benizli, doktorun o zamana kadar hiçbir ölü çehresinde görmediği derecede korkunç bakışlı bir adam karşısına dikildi. Alçak sesle, ''Buyurun efendim,'' dedi. Doktor içeri girdi. Adam kapıyı kapayıp zinciri taktı ve doktoru alıp aralığın sonundaki küçük bir odaya doğru götürdü. Doktor, ''Vaktinde mi geldim?'' diye sordu. ''Hayır, çok erken.'' Doktor, hayretle olduğu yerde döndü ve yüzündeki şaşkınlıkta gizleyemediği bir endişe vardı. Onun heyecanını fark etmiş olan adam, ''İçeri buyurun. 5 dakikadan fazla beklemezsiniz. Buna emin olun.'' dedi. Doktor odaya girdi. Adam onu yalnız bırakıp kapıyı kapayarak dışarı çıktı. Burası soğuk bir odaydı. İçinde eşya namına boyasız tahtadan bir masayla 2 de sandalye vardı. Önü açık olan ocakta bir avuç kömür yavaş yavaş yanıyor, duvarlardan sızan ve bir sümüklü böcek izi gibi uzun çizgiler halinde yere süzülen suların rutubetini daha fazla hissedilir bir hale getiriyordu. Camları kırık ve birçok yerlerinden yamalı olan pencereden alçak duvarlı ve hemen hemen tamamıyla suyla kaplı 4 köşek küçük bir bahçe görülüyordu. Gerek evin içinde, gerek dışarıda en ufak bir gürültü işitilmiyordu. Doktor, ocağın başına oturdu. Meslek hayatındaki ilk ziyaretinin ne netice vereceğini beklemeye başladı. Bu vaziyette oturalı 10 dakika olmamıştı. Kulağına bir araba sesi geldi. Araba durdu. Sokak kapısı açıldı. Sopada ve merdivende alçak sesle konuşmalar ve bir takım hafif ayak sesleri duyuldu. Sanki 2-3 kişi ağır bir şeyi yukarı çıkarmaya uğraşıyorlar gibiydi. 1-2 saniye sonra basamakların çıtırdığı ışığından adamların uğraştıkları şeye muvaffak oldukları ve şimdi evden çıkmak üzere bulundukları anlaşıldı. Kapı kapandı ve evin içine yine bir sessizlik çöktü. 5 dakika daha geçti. Doktor çıkıp evi bir gözden geçirmeye ve kendisinin hala orada beklediğini söylemeye karar verdi. Fakat tam bu sırada oda kapısı açıldı ve gece gördüğü kadın içeri girdi. Kadının arkasında yine aynı elbise, yüzünde aynı siyah peçe vardı. Başıyla doktoru dışarı çağırdı. Kadının son derece uzun boyuna, ağzını açmamakta gösterdiği inatla katılınca, genç doktorun bir an karşısındakinin kılık değiştirmiş bir erkek olduğuna inanacağı geldi. Fakat peçenin altından duyulan heyecanlı hıçkırıklar ve bütün vücudunu kaplayan kıvranışlar üzerine böyle bir hükme varmanın abes olduğunu anladı. Kadının arkasından dışarı fırladı. Kadın önde, o arkada, üst kata çıktılar. Merdiven başına gelince kadın bir karyolanın önünde durdu ve içeri evvela doktoru soktu. Oda çok fakir bir şekilde döşenmişti. İçinde boyasız tahtadan eski bir sandık, bir çift sandalye ve üzerine yamalı bir yorgan örtülmüş sedir üstünde bir yataktan başka bir şey yoktu. Doktorun dışarıdan gördüğü perdenin deliklerinden süzülen hafif ışıkta odadaki şeyler belli belirsiz bir şekilde görünüyordu. Kadın onun önünden çılgın bir hareketle koşup yatağın üzerine atıldı ve doktor yatakta birinin olduğunu ancak o zaman fark etti. Beze sarılmış, üzerine battaniye örtülmüş bir vücut yatakta hareketsiz uzanmıştı. Başı ve yüzü örtünün dışında kalmıştı ve bundan yatanın bir erkek olduğu anlaşılıyordu. Yüzünde, başının üzerinden ve çenesinin altından geçen bir sargı vardı. Gözleri kapalıydı. Sol kolu ağır bir şekilde yatağın üzerine düşmüştü ve kadın hareketsiz duran bu eli tutuyordu. Doktor kadını yavaşça çekip eli kendisi aldı. Sonra birdenbire bırakarak "Aha, bu adam ölmüş!" diye bağırdı. Kadın ayağa kalkıp iki elini yalvarır gibi birleştirerek çılgın bir heyecanla "Yapmayın, söylemeyin bunu!" diye haykırdı. "İnanmam, dünyada inanmam. Beceriksiz insanların öldü zannettikleri birçok kimselere tekrar can verenler olmuştur. Ölen birçok kimseler vardır ki, müessir çarelere başvurulmuş olsaydı, pekala kurtarılabilirlerdi. Onu böyle oracıkta bırakmayın, efendim. Kurtarmaya çalışın. Herhalde içinde son bir nefes kalmıştır. Bir tecrübe edin, efendim. Allah aşkına bir tecrübe edin." Kadın bunları söylerken bir yandan da o hareketsiz yatan adamın alnını, göğsünü büyük bir heyecanla mütemadiyen ovuşturup duruyor, buz kesilmiş avuçlarının içini adeta çılgın bir halde yumrukluyordu. Nihayet bırakınca ölünün elleri hareketsiz bir şekilde ve bütün ağırlığıyla battaniyenin üzerine düştü. Doktor, elini yataktaki cesedin kalbinden çekerken tatlı bir sesle "Ümit yok hanım," dedi. "Durun, açın şu perdeyi." Kadın yerinden fırlayarak "Niçin?" diye sordu. Doktor sesi titreyerek "Açın şu perdeyi, diyorum size," diye tekrar etti. Kadın, doktorun perdeyi açmasına mani olmak için onun önüne doğru atılarak "Odayı mahsus ben karanlık yaptım," dedi. "Ah, acıyın bana. Artık hiçbir ümit kalmadıysa, hakikaten öldüyse, benim gözlerimden başka gözlere göstermeyin onu." Doktor, "Bu adam tabii ölümle ölmemiş," dedi. "Cesedi görmek istiyorum." Öyle ani bir hareketle atıldı ki kadın mani olmaya vakit bulamadı. Doktor perdeyi çekip kopardı. Odanın içine bol bir güneş doldu. Doktor sonra yine yatağın başındaki yerine geçti. Gözlerini kadının yüzüne dikerek cesedi gösterdi. "Burada bir işkence yapılmış," dedi. Kadın, ümitsizliğin verdiği perişanlık içerisinde şapkasını da peçesini de sıyırıp atmış, gözlerini doktora dikmişti. Yüzündeki çizgiler onun 50 yaşlarında olduğunu gösteriyordu ve vaktiyle güzel olduğu da belliydi. Çektiği kederler, döktüğü gözyaşları yüzünde senelerin açlığından daha derin izler bırakmıştı. Yüzü ölü benzi gibi sapsarıydı. Ağzı gerilmiş, dudakları titriyordu. Gözlerinde geçirdiği felaketlerden gerek maddi gerek manevi kuvvetinin harap olduğunu gösteren garip bir parıltı vardı. Doktor, mütecessiz gözlerini kadının göz bebeklerinden ayırmadan "Burada bir işkence yapılmış," diye tekrar etti. Kadın "Evet," dedi. "Bu adam öldürülmüş." Kadın heyecanla "Evet," dedi. "Alçakçasına, merhametsizcesine, insanlığa yakışmaz bir şekilde öldürüldü." Doktor kadının koluna yapışarak "Kim öldürdü?" diye sordu. Kadın "Katilin cesette bıraktığı izlere bakın," diye cevap verdi. Doktor gözlerini yatağa çevirdi ve şimdi üzerine bol bir güneş vurmuş olan cesede doğru eğildi. Ölünün boynu şişmiş ve ipin sıktığı yerler morarmıştı. Doktorun zihninde hakikat birdenbire belirdi. Dehşetle geri geri çekilerek "Bu sabah asılan adam!" diye haykırdı. Kadın sakin, hatta biraz da lakayt bir tavırla "Evet!" diye cevap verdi. Doktor "Kim bu?" diye sordu. Kadın "Oğlum," dedi ve olduğu yere hareketsiz yıkıldı. Söylediği doğruydu. Oğlunun suç ortağı delil bulunamadığı için beraat etmiş, Fakat o mahkum olarak idam edilmişti. Tarihi çok eski olan bu hadisenin burada tafsilatını vermek hem lüzumsuzdur hem de okuyucularımı kederlendirir. Zaten bu feci ve kanlı hadise gazetelerde sık sık okunan vakalardan biriydi. Mahkumun annesi fakir bir dul kadındı. Kimsesi yoktu. Herhangi bir gelirden mahrumdu ve yetim kalan oğlunu yetiştirmek için nefsinden fedakarlık etmişti. Fakat oğlu onun türlü ricalarına kulak asmayarak annesinin yaptığı fedakarlıkları, katlandığı ıstırapları, çektiği açlığı unutarak kendini bütün kötülüklere kaptırmış, bütün suçları işlemişti. Şimdi doktorun gözü önündeki bu manzara bunun neticesiydi. Oğlu celladın elinde can vermişti. Annesi hicab içinde, çaresiz bir çılgınlık içinde kıvranıyordu. Son